दो बजे आँख लड़ी, तीन बजे प्यार हुआ, चार बजे थोड़ा थोड़ा दिल बेकरार हुआ। दो बजे आँख लड़ी, तीन बजे प्यार हुआ, चार बजे थोड़ा थोड़ा दिल बेकरार हुआ। पाँच बजे लोगों मेरा जीना दुश्वार, थोड़ा थोड़ा दिल बेकरार हुआ। ये लड़की तो शोला थी शबनम हुई, शोला थी शबनम हुई, हमें है पता किसकी जन्म हुई। मचा देंगे हम इसकी चाहत का शोर, के चलता नहीं इश्क पे कोई जोर। छह बजे चूम लिया साजन के नाम को, और लव लेटर लिखा सात बजे शाम को। आठ बजे तड़पने लगी और दिल बेकरार हुआ, हाय हाय हाय क्यों प्यार हुआ, हाय हाय हाय क्यों प्यार हुआ, हाय हाय हाय क्यों प्यार हुआ, हाय हाय हाय हाय क्यों प्यार हुआ। तारे गिन गिन बुरा हाल हुआ। बारह बजे फिर सुबह का उसको इंतजार।